أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع المسلمين، رضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. نيجي يا مونتي وقتي وقتو مختار الضروري لانسي نوتي سكر موي ويرد ويرد مانام واو موم لا غاي دي تودي لاج موم لا نخ وقت الصباح والمساء والمنتهى الضحوه والعشاء كون نيغي ديلون نيغي نيامون تي اي ما اي منتهى المختار والضروري فالليل والنهار في التحرير دو فو وا ليك داني جيلات دنجكاي توفات بيان الاذكار li bunt la bo xamantene bayan day leral al adkar ci kar yi nga xamne al lazimati ñoy aji sax war ci li tariqati ñeel tariqa bi ma tariqa cheikh na tijala de la mune la ho ñeel nako mom cheikh ak tariqa bi ñeel nako neena min al awradi ci ay werd lazimun lo xamantene dafa saxo dañ ko wara saxo wa ma ak lo xamne lay sa nekut bi lazimin du lu war du lu xamantene day galu ci losu ala man suuma ci kaw kep ko xamantene man dal gal nañ ko ne ci tariqa bi la bok waye nak wal lazim li nga xamantene mom da galu ci losu manam nek liñu wara saxo moy al wirdu moy werd bi kazaniki nonu al wazifatu wazifa bi wa zikru ak sikar bi nga xamne mom lañuy def asrul jumaati takusanu aljuma an nazifa bu sellu ba wal wirdu werd bi nak mom boko beugé xam kul waxal ne salasatu mi'ina ñetti témèr la tukfa dana fek tukfa dana doy iza lazam dana doy doyna sekk bo paré tukfa dana fegalaté iza lazam taha boko lambowé dana la han saxoko dana la doy mukk dana la doy sekk al dana la fegal bu baax al mauna choono ya wa waqtuhu waqtu min al sabah subah wal masaw angon wal muntaha jeexitalam gana ab dakhwatu moy jeexitalu yor yor wal isha'u ak ge ay limana mu ci ge bobu nak moy muntahal mukhtar jeexitalu mukhtaru ge wa daruri lorga manam da waxtu daruri bi fal laylu moy guddigi yep won naharu ak beccig gi lol nak fi tahriri ci liñu seg manam ci lo xamanteni dañ ko setantal bu baax xol li waxu li nga xamne mom lañu jele ci cheikhuna tijani radiyallahu anhu wardahu niki nonu cheikh omar al futi radiyallahu ta'ala anhu wardahu wa annabi ñu waxat ko leralat ko niki nonu yenen téré tariqa bi yépp indiko lu demé nek munyatul murid ak sharha ba moy buhiyatul mustafid lu demé nek mizabur rahmatur rabbaniya lu demé nak yaqutatul farid da ak durratul kharida ñom nak c'est durratul kharida ko seen jamono ji liñ ko bindul sax ñom mais yaqutatul farida xawna ko jitu tuti ak yeneen téré yo xamantene ci tariqa bi liñ ko bind wa kul demé nak fathur rabbani ifadatul ahmadiyya ak yeneen ifadatul tijaniyya wa bari nañ dal mune suma ginnaw ga القضاء في بعد ذلك بعد ذاك غيناو لولو مانام غيناو وقت يوي باسكو دافلا ليمال وقت وي مولانا نا غيناو وقت و ناك في مفترض دانا نيك لو خامتيني مانام لونو فراتال لا ان لم يكن ديم نيكوت عذر دي غانت غو وير لان موي غانت غو وير مونلاكو خايدن نيكي مبرك wa marad ak febar xam nga waxna la waxtu yi neena la waxtu muxtaru werd mi ngi tambale bu ma julle suba ba yor yor bi di jeex manam bala tisbar bo xolé ay environ donc 5 minutes avant waxtu tisbar di dugg avant waxtu tisbar nak waxuma waxtu bi gaay di nodok bind ci calendrier yeek yu mel non waxuma yoyu wala waxtu bi vrai waxtu bi da niki nonu guddi ji manam wax ngon gi muxtar bi mi ngi tambale bu mu julle takusan ba ge manam mune la nak muxtaru ge motax may wax muxtaru ge li geuna siiw ci ngiru imam malik alayhi rahmatullah moy tier bi la jexé am nañu japp ne genn wall gi ci la jexé lolou tam am nañu ko wax ci ngir bi te insha allah taala lolou moy li geuna wër moy muxtaru ge mi ngi jexé xaju guddi ci mais nak comme li geuna siw ci ngir bi tier bi lañ wax li geuna te mo geuna wër ñu japp lolou mais nak lolu mo geuna wër insha allah wa ndax tektal yi koy wone bari nañ ci alquran ci sunna budé alquran bimu nan aqimis salata li duluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr manam bu jant bi jengé mune na ngay taxawal julli kan mune waxtu bi jant bi di commencé jeng moy waxtu tisbar mune la ila ghasaqil layl ba ca manam lendum guddigi fi mi gëna lendeme ba parti bobu té lolu mënul nek luddul genn walu guddigi parce que guddigi ak beccëk en fait li waral takandeer xam nga takandeer liko waral moy jant bi bu tapé wé ci ben bu dalé ci ben ko manam tiagne ci ñeeru jant bi manam rayon yi bu ñu dalé ci ben jëm ci ben corps physique day waral côté bi jant bi fété manam côté contraire bi day am takandeer légi nak buñ démé ba souf ci ñun comme jant souf ci day wër buñ démé bu souf ci di tourner jant bi tapé ci bénn parti souf ci bénn parti contraire bi day lëndëm moy waral motax bay gis ngor bu joté takandéer dañuy gën di gën di ñol jéki jéki takandéer bi mur manam légui nak buñ démé ba fépp am takandéer jant bi fëñëtul fëdd motax muy waral muy lëndëm légui nak lëndëmay gogou day continuer di continuer day gën di lëndëm lu jant bi di gëna sori légui nak buñ démé ba souf ci gën di wër manam ba dem ba ci xaju guddi gi fofu lay gëna lëndëmé légui dafa fat après lëndëm gi day wañéku parce que nak jant bi day gën di jégi ci wa manam motax lolu ben mandargal lél tektal la bu lér ci alcorane après mu do wax wa qur'an na fajr ak julli fajr wala manam digënté bobu yépp motax dañuy tégalo waxtu yi qur'an al fajr fo yogi lu muy téki julli fajr lay téki wax xam nga c'est que julli xolal motax julli dañ koy tuddé lépp lo xamanténé xolal bobu déglu bu baax li lépp lo xamanténé parti la ci mbir bo xamanteni mbir mom meunta ñak manam parti bobu meunta ñak ci mbir ma dañ dagan na ñu tuddé mbir moma parti bi yépp motax mu naan motax mu naan usjudu warka'u ma'arakeena moy di len roko xam nga roko taxul taxu ñuy wax roko manam julle tax ñu wax da fekk ni julli mënul wër fekk roko amul comprendre ay fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layl fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda yoy sabbih yoy lan la julli la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam muy wax ne ñu na muy wax ci yenn hadith nan baat di utiliser baat tasbih fek liñ ci dug moy julli manam loro tax ñu comme ñu xambali rahmatullah alayhim ñom ñu ne sabbal yoy ñuy sabbal ci julli lool farata la lool ñom bok na ci li tax ñu wax ko pour ñom farata la mais li gëna wër inshallah taala té moy li mazhab maliki en tout cas pour ñun dañ né lan la ngeenel la voilà et comme motax ngay gis comme bu nane sujud comme bu nane akmi nana na waqumu lillahi qanitina qumu bo moy taxawal len julli bi taxawal len moy taxaw rek taxu ñu wax mais julli bi ci bopam motax ñu wax voilà ya mari waqtati lirabbiki wasjudi gis nga del sujudal sujud bi lan la julil la warka ay marakeena moy mbolo bi bu mbolo yi de julle leg mbolo yi manam moy ruko dafa wax ruko fek parce que lolou ay jëm la lok bay mbir la yo xamantene munte ñak ci julli motax voilà fofu nak alcorane comme alcorane munu ñak ci julli parce que munu julli te tari wo fatiha lolou motax mu mune mu utiliser ba alcorane fajr julli d'accord julli fajr dama yagal jangal quran dede julli fajr xol motax mune inna alcorane alfajr kana mashhuda julli fajr malaakai dañ koy séré manam moy hadith bobu yentou sallallahu alayhi wasallam nek sahih bukhari ak sahih muslim nek ci motta tamit ne malaakai buñuy julli dañuy manam amna malaakai ñaari groupe lañ dañuy awonté guddige ak beccé gi manam ñi ñenn ñi ci suba gi lañuy ñew ñi ci dess takusan lañuy dem yobuy affaire buñ julé takusan ñi ci dess wa chat ñoy gis nga ñom buñ déwé ñu na wa yeen lo lañ fekk sen jami diko def yalla di len ko laaj ñu ngën ko wa fekk na ñuy julli na ila akhirih moy séré bobu wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda wa dimi fajar la légi kon lolu verne lolu mo nekkon benen ci bi ci dess moy heureu julli tisbar kan lay jot moy genn walu becc gi rek bu jalle wa moy buñ démé ba takandé rek commencé tourner té moy tombé bu genn walu becc bi dé dal par exemple tay bu doon jant bi 6h lay jog di dugg 18h xamane midi la jant bi di ci kon fofu la muxtaru werde bi di jéxé manam boko xajé ci digg bi dal dang koy diviser par 2 nga yok ko ci début bi jant bi di jog manam fofu la muxtaru werde bi di jexé ci suba gi deng voilà kon lolu bon lolu la lañu doon wax tektal la ci bi ci yi ci dess moy hadithu Abdullah ibn Amr ibn As ak ñoom Abu Hurayra radhiyallahu anhu ajma'in biñu wax yentib sallallahu alayhi wasallam di wax naan guddi julli ye mi ngi jexé mune ila nisfil layli voilà ba genn walu guddigi voilà ak hadith yaa aisha radhiyallahu anha ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dalan ki hatta zahaba sa amatu layli mom li upp ci guddigi jall musnako yexé ba lu upp ci julli guddigi jall ba sayyidna umar radhiyallahu anhu waaw nan masbiyan wal nisa wasbiyan ni jigen ñi xalé yi nelaw nan après bu ñew xam nga ak yenen ak yenen wala ala kulli hal ñi ci dess tamit ñi ngi tek lo moy ñun maliki li ci ëpp ñi ngi tek lo ci hadith jibril bi alayhi salam bi mu jité yentou sallallahu alayhi wasallam ge bi mu ñëwé ñaarelu jour bi han gën tiéru guddigi la julli mais ñëlé dañ né tiéru comme dañ dafa bay ba tiéru guddigi jall mu dogu julle mom lool moy wané ni kon tiéru bi dina jall ala kulli hal kenn ku ci nek amna fu mu tek ak hadith jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu bobu non nga xamantene moy bi tamit bi mu netali ne yentou sallallahu alayhi wasallam julli gudi ki non la ko don manam moy idha dhahaba thuluthul layli aw akthar gis nga non la dik idha dhahaba thuluthul layli aw akthar manam tier gudi bi mu jalle wala lu ko upp donc en tout cas yoy yep day wone ni li geuna wër dal inshallah moy du tier bi kesse mais nak def li geuna wër wallahu alam mais li nga xamantene yaakar na ni li mo geuna wër inshallah moy ne tier bi julli ko bala tier bi manam ba juste avant tier bi mo gën parce que julli gi en fait moy julli bo xamantene lu muy gën di yex moy gën ci muxtar bi fek yaangi ci muxtar bi manam mais wallahu alam mais ngeenel gogou day dugg moy avant tier bi di jall mais bu tier bi xesse ba jall dañuy bañ nga dañuy ragal nga dugg gaaw manam genn walu bi ci dess manam benen partie bi doga jall kon boba nga julli ko juste ci tier bi nonu mo gën wallahu alam. voilà wala ko li xalen dal li fi lool liñ ci li taxul ñu dugg ci rek moy day tax ñu mëna xam daroor yi wër da fan la yam ak yoy manam muxtar bi bok astaghfirullah mais inshallah japp ne sulus bi la mo gën parce que comme mom mo upp ci ngiru malik te ngiru malik lu ci upp ci wa tariqa bu mom lañ japp donc da dama gis parfois ñuy wër wër du ngon bu ñu nan amna fi ba fajar mëna ko def wër du ki wa mais lool daruri bi la wa mais bu amul daruri wa parfois dañu am daruri mais dañu nan amna fi ba fajar wa mais ñom dañu wax degul masala bi masala bi li la lool motax mu na la wa daruri daruri mom fa lay la moy guddigi yok han guddigi la on nahar ak beccig yep ci tahrir ci li ñu segg deeng mu na sumal qada legi nak fi fay gi mu ne la ba'da zaaka ginnaw lool suma ginnaw ba'da zaalika zaaka ginnaw waxtu yoy al qadaa da nga wara fay da ngay fay loolu muftarat luñu farakal la manam xam nga loolu fat nañ ko ki dafa am wax ju serigne babakar radhiyallahu anhu don netale jele ko ci cheikh hadji malik radhiyallahu anhu ñu don wax naan tariqa bi dal lima ci neex moy dom ji dafa nuro ak ndey ji dom ji moy tariqa bi ndey ji moy sharia bi manam bo setlo bu bax analogie bi ni xam nga analogie bo defé physique bi nga xam ni voilà voilà moy ni ñi jëlé comme affaire mécanique ak affaire électricité ñu def analogie bo xolé nak analogie yoy dafa am ci sharia bi ak ci tariqa bi c'est-à-dire que masala bo gis ci tariqa bi rek amna masala bu muy déllu ci sharia bi xolal waxtu yi dafa am waxtu tariqa bi werdi dafa am muxtar ak daruri comme ni sharia bi julli amé muxtar ak daruri aljuma fet la motax ci sharia bi mu am julli bopam niki nonu hadratul juma ci tariqa bi amna ko niki nonu julli boko bu la faté dang koy fay lool la jamaahirul ulama wax manam li ëpp fouf ci borom xam xam yi écrasante majorité moy jamaahirul ulama buñ né jumhurul ulama motax lool tamit baxna xam manam buñ né ijma amna ijma moy ñepp depp won ci lool niki nonu buñ né aamatul ulama moy presque borom xam xam yi bu amé ñu ci genn rek ñu ndaw ndaw la ño xamantene daanaka sax wax joju duñ koy di netale wala dañ ko netali te dessena wir ñu né bu loolu mok ijma xawna ñu jégeento rek sauf que netali nañ contre manam lu wuté ak liñ wax mais te dessena sax wir peut-être buñ né jamaahirul ulama moy borom ñent ngir yépp ak seené borom yi xam xam amna position bu ñu jël mu am ben ci yeneen borom xam xam yo wax leneen lool moy l'écrasante majorité parce que borom ñent ngi di so xolé borom xam xam lu ci upp fa lañ ne après amna ñeneen mais bari wuñu té ñoñu bari wul sax amna ñu ci bokk position borom ñent ngiri am ñeneen ñu am yeneen position motax ñu ne jamaahirul ulama l'écrasante majorité ci borom xam xam li lañ wax jumhurul ulama nak jumhur moy borom xox xam yi li ci ëpp dañoo am luñu japp ci ñeenti ngir yi mais nak sauf que ci ñeenti ngir yi am nañu d'accordul ci position bobu mais dañ nan jumhur majorité bi fi nak jamaahirul ulama dañ ne hein julli su la faaté dang koy lan dang koy fay mu am ño xamantene ku melni ibn hazm alayhi rahmatullah ñom ibn taymiyyah alay rahmatullah ñoom ak ñeen ci ñu and ak ñoom ñone julli mom bu la faaté té nga tayuko xam nga am ñepp d'accord nañ par contre ijma amna ni julli su la faaté fekk da nga don nelaw wala da nga fa manam am nga ngant la bu tax julli wuloko bu woba dang koy fay loolu mu ijma la ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ni man nama ala salati aw nasiha فليؤديها إذا ذكرها ولا كفارة له إلا ذلك ku nelaw bu julli wess wala nga faté ko sa yo ko fatali ko rek nang ko julli amul kafara lu dul lol mais li nga xamantene xam nañ ni tamit comme ku gis mbeureuk day fay du fay julli ku gis mbeureuk niki nono dof bu dofé digënté bi mu dof ak bi mi ki du fay wuté nañ nak ci ku xam xemmiliko mais wuté bi moy ban limite la c'est à dire que ban limite mais ci ngir bi li nga xamantene mom lañ ci wax moy jour manam une journée dal wa une journée moy rek bo xolé journée moy lo xamantene nit ki en général du nelaw lu ko op am ño xamantene dañ ni jour ak genn walu jour non jour ak goudé beuc ak dal xam nga ni dañuy fay mais dal comme dal am ño xam dañ ni ñetti fan comme hanafi rahmatullah shafi ak hanbali ni goudi ak beuc ak ñom ñu wa ngir bi wa ngir bi ñom dañ ni goud manam beuc gi manam journée dal manam moy li nga xamantene nit mën té nelaw lu ëpp lool manam dal parce que xam nga fa problème bi lan motax mu wuté mu poser wu ci xëb moy ñenn ñi dañ japp né manam dañu xamul fuñ ko lool lañ wax qiyas shaba manam da nga dul xam ba xam da nga nan xëm comme ku dof la manam ndax xel mi newu fi complètement wala comme kuy nelaw la ana fan nga koy fétilé mais inshallah motax inshallah parce que masala ittihadé la bu fekkenté nak par exemple ci dafa nelaw manam dafa xëm té ñu mën ko jokalé ki nelaw manam xëmum yagul yagay bo manam parce que nit en général xam nañ ni limi nelaw en général naturellement du nelaw lu ëpp 12h 13h de temps donc koku bu yéwo ci digënté bob ci xëm day fay julli mu julli wul won mais nak amma su fekkenté dafa nelaw lo xamanténé mom en général nit du ko nelaw nul manam ci cas normal dal nit du ko nelaw comme par exemple nit du nelaw 24h lolou mom kon so sa veut dire que bo xamé 24h do fay wala wala nga nelaw nga xam lu upp 15h en général nit du nelaw 15h kon ku xam 15h du fay kon lolou tamit d'accord nañu légui xolam fi ci tariqa bi fay gi kan ngay fay voilà légui ñu déllu ci wat ci masala julli bi ba paré do nga ñëw ci tariqa pour wone analogie bi kon lolou tam d'accord nañ ni do fay xam selon temps bi nga xam do ko fay dof du fay mais ku nelaw day fay julli niki non jigen bu gisé mbeureuk du fay julli niki non bu gis gisinam du fay julli niki nonou mais fièvre du ko téré julli fièvre nak du téré ken julli parce que julli fek yaangi sa xel la dinañ ci ñew ci wouté bi ñew bi mu wouté fi wérdu bi légui par contre liñu d'accordul manam ñom ibnu taymiyé ñom ibnu hazm alayhi rahmatullah ak ñene ñu melni ñom dal hein ak comme imam ash-shawkani rahmatullah al jami' ñom ak ñi and ak ñom dañ né do fay wa dañ né do fay julli bi do ko fay su fekkenté ni amo ngant bu l'islam d'accord ba nga wéssu comme par exemple dama don woy dama sonon woy dama don ki dama occupé dama andone ak diou dem fene dama don waxtan ki dañ don sétane marché ci cinéma ba lañ nekkon dañ don liggéey wala yoy ñom dañ né de toute façon waxtu su wéso muxtar bi wéss daruri bi wéss do to fayati julli bi ni ngay def dal moy da ngay toub rek toub gu sel rek te ban ci delu wat mais dal fay mom du la ci fekkati ñoom loolu lañ wax ñu ne ndax yalla daf ne inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta yalla dafa ne julli mom daf ko def farata bo xamantene da ko gal ci loosu way gem ni mais mu nek lo xamne dañ ko wutal waxtu comme nak yow defo ko ci waxtom te waxtu yoy la ko yalla defon waxon ak yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu waxe comme ni mu nek sahih muslim ci hadith ya aisha radiyallahu anha mune man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fuhu raddun wal bok man nakara man ata fi amrina hadha ma laysa min fuhu raddun wal bok man sanna fi amrina hadha ma laysa min fuhu raddun kep ko xamantene nagn fay indi wala nga sos wala nga yome non dal lo xamantene ken digululuk ha lo xamne ma laysa min amrina ku fi indi lo xamne dal ñun digeluñ lako manam yalla digeluko yentib sallam diglew fa ho raddun dañ la koy delo te yalla waxul ne te yalla limu digle moy ñu julli waxtu ci heure yentib loolu la digle kon yow soko deful do do la so amul gante da ngay la do la do fay parce que da nga def lo xamne mom bokul ci li nga digel fay gi digeluñu ko parce que tamit li ngay xam moy amul ben hadith bu ne julli dañ koy fay amul ba mu dess hadith yi nga xamantene dafa wax ci ñi am gant manam ko kuy ne la wala nga faté koku mom lool la wax mais koku mais daf ne la kafarata lahu illa zalika koku mom dañi muy julli moy kafaram kon cela veut dire que ñom dañ ni nañ xol segam ke lañ ni mu julli moy kafara bi kon ki ci dess ça veut dire que du fay ñom non lañ gisé affaire bi mais nak li ëpp fouf ci borom xoxom yi té ñenti borom ñenti ngir ci lañ bok rahmatullah alayhim ajma'in moy dañ ni da ngay fay parce que premièrement moy ségam ki nga xamantene tayiku mom lañ nane na fay ki nga xamantene amon na ngant mom lañ nane na fay a fortiori ki nga xamantene hein ki nga xamantene amon ngat ko kay da fay kay lolu benen ben la deuxième chose bi moy dañ ni den tektelo ci ñi ñewon ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waam sama yaay dafa am dafa dama ko bëggono ajil est ce ki wala dafa am dafa yeen manam boru aj ak bu walu cenen ci ne ko boru koor mu ne ko est ce su amon bor ci kenen di ngi ko fay mu ne fa daynu la haqu an yuqda boru yalla mo gëna yeey ci ñu fay ko kon nak ñu xamne comme julli gi daf la war nek lu galu sa loss soko deful ci waxtu yi tare du tere bor bi wacc la parce que boru yalla mom mo gëna yé ci ñu fay ko fofu ngay gisé erreur bi nekk ci ñenn ñi naan way duma fayante ak yalla ak yoy dédé yérente bi néna boru yalla sallallahu alayhi wasallam néna boru yalla mo gëna yé ci ñu fay ko waaw dëgg légui ñom ci yoy lañ tektelo ak ala kulli halin masala baangi non mais dal li nga xamne mom la ñu upp fuf ci borox wax yi wax inshallah taala moy li gëna deugar ala kulli hal wa lool inshallah taala légui kon mais fi tamit werr bi tamit motax loolu masala bobu la indi moy li moy analogie bi manam suma amé werr suma waré werr té werr duma mo xam amna ngante wala awma ngante hein dama koy fay wa legui mu am ay exception yo xamantene dana tax duma ko fay motax munela in lam yakun ndem nekul bu fekenteene nekul uzrun ab ngant du bepp ngant de motax mu utiliser ka bu deme nek hayd mbeureuk parce que du ngant yep ngant yi tax ba duma man duma fay affaire bi hein moy moy jigen bi mbeureuk wala wala nit ki febar wa marat wala nit ki febar bu boba mën na baña fay werd bi niki nonu julli xam nga julli ki mbeureuk du fa ko fay mais par contre ki febar day julli mais fi bu fekenteene nit ki dafa febar mën nako baña julli mais nak xolal subhanallah motax mën na takhir tanlo giñu tanlo di saqami boromuk febar gu metti gi wal mahidi ak borom mbeureug gi jaa dikna ani tijani tukke ci serigne bu mag bu moy cheikhuna tijani radiyallahu anhu di tamhidi boromuk xella tega lu am solo la manam yamul ak julli comme ci côté yépp parce que ki gis beureuk mën na baña werr ki febar mën na baña werr waye neena la ñom ñaar seenu werr ak ñaaka werr dañ leen ko tandulote jugge na ci cheikhou ni tidiane radhiyallahu anhu wax ko ñen ko tanelo manam ki nga xamne dafa gis mbeureuk day dem japp comme niñu jappo sauf ko du julli ndax dafa haram ku gis mbeureuk di julli mais mu na werd werd yim dal werd dañ ko tanelo manam mu bu ko nexé mu werd bu ko nexé mu baña werd jigen bi gis mbeureuk su ko nexé mu werd su ko nexé mu baña werd mën na wëru fu mën na def lepp sauf ko jawharatul kamal la dul jang yabo motax munela nak lolou du suñu du sañ waxu bop cheikhuna tidiane ci bopam radiyallahu anhu moko wax mom borom sel tege wa nga xamne lepp ma sel fi mot fi bo xolé dani borom mbeureuk xam nga mbeureuk al mahid day teki motax mën na nek ne mahid day teki manam masdar mimiya xam nga masdar moy dernière partie ci comme buñ né daraba yadribu darban ak do moy wala daraba moy passé bi fi'lu mudhari bi madi bi yadribu moy mudari bi moy présent continu bi darban moy ak dur lolou moy masdar bi darban legui mahid mën na nek masdar mais mimiya parce que dafa am lu ñu wax masdar mimiya moy comme genre yi legui mën na nek ismu makan turu place manam place bi mbeureug bi di genné mën na nek ismu zaman jamono ji mbeureug bi di genné motax fi so xolé mu ne bo xolé dil mahid di saqam wal mahid zi bi borom lay tek moy sahib moy zu wala za da ngay gis zu moy bu ne mu rafala nasab moy za di moy bu ne ni hein buñ ko jaré ni manam kon zi saqami ak dil mahidi motax mahid fi mën na nek ñet yeb comme ni mu nek ci aya ba bimu nan yasalunaka anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi hatta yatahurna gis nga yasalunaka ñi ngi dañ lay laaj anil mahidi ci mbirum mbeureuk koku mbeureuk ci bopam la manam masdar mimi la qul waxal ne huwa mom li wone ne masdar mimi la moy li waxal ne huwa mom azan sobe la lor la kon fa'tazilu na ngeen beru an nisaa jigen ni na ngeen len sori fil mahid ci jamono yi mboy ni gis mbere gis nga bo dootul masdar mimi gis nga ismu zaman la ak ismu makan en même temps ak ci place ba motax place mbeureug ba lañ lay téré wa motax téré wuñ nit ki nek ak soxnam di def yenen mën na nek ak di mel comme jëkkeur sax ni mi def ak jabaram yépp bam dess rek suuf ko place ba mom la dul laal budé ci ñun manam maliki ak hanafi dañ leen rek diko dalé ci jumbax bi ba ci om bi boko laal voilà donc mais fi motax lu am solo la fi li mu jëfëndiko li parce que ki daf lay wone la place bobu li yenenbi sa waxon ya aisha haydatuki laysa fi yadiki parce que daf ni ya aisha radhiyallahu anha nawi li min khumra dafa nekkon ci bir jakka ji neko jotelima manam genre musor la ni bo xamantene morso bo xam daf koy tek pour buy sujjot mu tek ci jëwum mu neko dama mbeureuk dama gis mbeureuk mu neko haydatuki laysa fi yadiki manam seug mbeureug nekul ci sa loxo manam comme mbeureug gi nekul ci loxom lolou moy tekki ni munu dugg ga ci jakka ji mun na jotali nak mbir mi du jang alquran ndax li limu netti ne yeren tib sallallahu alayhi wasallam da na wiwu ci sama nek comme nim nek sahel bukhari ya sallallahu da na wiru ci sama nek manam fi xam nga jakk jek nek gi dañu takalo man mané ci bir nek bi muy jang alquran manam li tax mu wax ko manam wax joju limu amé ndariñ moy day wone ne ki jang ki mbeureuk mu du jang alquran parce que su doon dakoy def du am sens muy net mu nan da na wiru sama nek manam day wone ne rek mën nga djégé lol ki gis ki mbeureuk mais fek mbeureuk bi ci bopom yow la ko lo diko lal amul contact direct ak mom manam nekul jigen bi ci bopom lol warul téré nit ki jang alquran warul téré nit ki di mëna jëflanté di tuddu yalla ak yoy niki nonu nak fi le fait que mu utiliser place bi ak jamono ci jamono mbeureuk bi ak jamono place bi ak ki moment bi mu ko amé fi zil mahidi moy wané ni nit ki manam jigen bi bu amé mbeureuk sikar bi mi sikar comme li yentou sallam waxone ya achara dal ni ko seug mbeureuk gi nekku ci say loxo manam sikar bobu du jang alcorane mais dana sikar sikar bobu muy sikar ndax comme ni borom fuqaha yu waxe ñom ñep d'accord nañ ci ne borom mbeureuk mën ni tuddu yalla fiñu wuté rek moy est ce que dana jang alcorane de fofu lañu wuté mais wouté wuñ ci est ce que dana tuddu yalla wala dit voilà kon lolu day wone ni manam motax ñu tann lo borom mbeureuk bi mu sikar comme que téré wuñ ko sikar ci sharia motax ñu ne ko nak légui yow man nga sikar amna ki fièvre nak mom koku li tax problème bi di posé wu moy yenn fièvre motax mo utiliser as-saqam saqam ak marad kasse du ben saqam mom fièvre bu metti lay doon té en général day wal xawnañ wuté mok marad tout saqam ak marad saqam day metti alors que marat moy febar dañ ko joyal amana radiyallahu anhu fi limu utiliser batu juste saqame fi alors que fi mu utiliser won marat moy dafa bëggone wané né du bép febar motax may wax manam du né rek par exemple way sama bob bi xawna metti wala sama tank bi dama dal ki comme ci sharia rek sharia buñ né ki febar mën na baña wor tekki wul comme ni ñom ibn hazm di wax ñom zahiri alayhi rahmatullah né par exemple nit ki su fakastolo par exemple tank bi ki mën na baña wor wala mu am goom mën na baña wor xam nga ñom parce que ñom dañ tektelo ni ndax yalla mo ne fa man kan min ko marita aw ala safar fa addatu min ayyam al-ukhra ku febar ci yeen wala nga nek di tukki mën nga baña wor dal koy reporter ba yeneen jour motax ñom zahiri comme zahir bi rek lañuy xol lu ci ñom non lañuy fonctionner motax rahmatullah alayhim ñune kok manam même bo amé fakastalo sax wala deg jam la sax fever la donc mën nga baña wor mais sharia ñu lool dafa wuté ijma manam ñi nga xamné moy ñeneen borom xam rahmatullah ñun ñep d'accorduñ ci lool niki nonu sharia ñu ñep comme d'accord nañ ni par exemple du fever bu nek mo lay téré wor radiyallahu anhu warda daf melni fi dafa bëgg juñjune du fever bu ne mo lay téré wer tamit motax mu utiliser as-saqam fi en général sax baat bi dañ koy jëfëndiko parfois ci épidémie lo xamantene day bari lu day wax du épidémie day metti xam voilà mais en tout cas saqam mom fever la bu metti lay doon du doon fever n'importe quel fever loolu la bëgg wax mais koudul ki duñ ko tanglo mom day wa sa way dama xawa am ay mode tok yo xam manam lo xamantene dal naturellement nit ki dana ko yam parce que comme par exemple yenn comme nit ki liggey ba sonn bop bi di xaw met wala mu gëjël nan ataya bop bi met par exemple lolu du téré nit ki wor parce que lolu naturellement ci choono nit ñi dañuy faral di da choono yu mel non parce que buñ né règle bop ñu bëri dañ ci joom al mashaqqatu tajlubu taysir buñ ko niko alquran wax ki astaghfirullah niko borom xoxam fuqaha yi wax ci seen qawaid yoy moy ya rabbana la tu'akhidna rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala alladhina min qablina yalla buñ nu tek choono bu 10 comme ning ko tege won ñu jëk ñu ak way yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim yeenati sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé dafa teggi ñu 10 yi nga xamantene mom lañ tegon seen kaw ak chaîne yi nga xamantene mom lañ leen takke won yoyu day wone ne sharia bi dafa ñew pour yombal motax sharia bi ki yentib sa sam inna ma bu'tu mujassirina wa lam tub'asu mu'assirina yeen dañ leena yoni rek manam yeen dañ leena wacce fi yeen xet yentib sa sallam pour ngeen di yombal pa pour ngeen di jafeñal ak yassiru bashiru wala tunfiru yassiru wala tu'assiru de leen begel nit ñi mais bu leen leen dawlo waxul bu leen leen war bu leen leen dawlo la wax manam bu leen leen wax wax yo xamantene da leen di dawlo di leen motax xati dara dal ci ki bobu mu indi won ko ci lettre am do mu bindon wa fas rahmatullahi alayhi ajma'in mu bindon mu indale won ko hadith bobu yantou sallallahu alayhi wasallam bu nek sahih bukhari bi mu jele ci adam ibn abi yas mu jele ko ci shu'bata ibn al-hajjat mu jele ko ci abu tayyah mu jele ci anas ibn malik mu ne yantou sallallahu alayhi wasallam mo ni bashiru bo moy cyallale bi gëna gatt en fait ci ki bobu wa yes biñi ci hadith bobu waxon nañ ci cyallale bi ba ci yantou bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bobu biñi koy lettre bi yow fekki woko won wa mais mu ne yantou sallallahu alayhi wasallam ne de len begalete bu len dawlo nit ñi waxul bu len len war waxul la wala tunziruhum bu len len war de motax tamit man na baye xel di wax nit ñi tamit deug gi nga xamantene ne len li dafa bax li dafa bon li li moy njariñ li mom lor ray def nangam li da ki bo tuddé aljana tuddu safara bo tuddé xéewali tuddu né attention boko jëfëndiku ci non taw mbugali nangam han bo tuddé lu bax tuddu lu bon yoyu nonu lañuy fonctionné moy mubashiran wa nadhiran mais mune waya yassiru yombal len wala tu'assiru te bu len jafé ñal légui kon yoyu yëpp ci la règle bobu té wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin yalla deful ci seen ci dini ji ak choono choono gu dis gog min la tabikum ibrahim gis nga yoy yep day wone ni règle bu mak bobu nga xamne mom la fuqaha uy tek nga xamne bok na ci 5 règle yu gëna mak yu mak yi nga xamantene mom la sharia di doxé moy al mashaqqatu tajlibu taysir jafeñ jafeñ di xëc yomb yomb manam situation bu naré jafé lool 10 ya sharia tout temps da ngay gis mu utiliser ben manam yaatal mbir mi ba mu yomb mais motax ku fièvre yenn fièvre ñu mën ko ko def lo ñu mën ko yombul lo werd bi ak tamit ku fièvre yenn fièvre comme par exemple ñukoy may mu baña wor ak par exemple mu dajale julli ak yu mel non mais duko wañi parce que wañi bi tukki bi moy cause bi motax dajale lool problème bobu lu ñu bari comprendre ci affaireu dajale julli dañu xamné bayi koor gi ak dajali julli bi manam bayi koor gi non bokul man wa bayi koor bi ak dajali julli bi lolou choono ge ko waral comme li ibn abbas wax arada allah yahrija ummatahu dafa baña sonal xetam motax lolou ñu instituer ko mais amma wañ manam wañi julli gi nak manam wañi rakka yi ñu julli di def ñaar wala ñaar ñaar comme ni lolou nak tukki bi mo waral du ben motax ci febar mën na dajale julli gi te du mëna lan wañi buy taw taw buy taw taw bu for mën nañu dajale julli bi te duñu lan wañi ainsi de suite legi fi tamit choono bi ki bi choon li choono bi mo waral febar mo waral wañi koor mo waral bayyi koor gi mais choono bobu du doon n'importe quel choono parce que xam nga bop bobu di metti ndax nanuma ataye wala yenn fièvre yu ndaw yi wala yoyu lolu dañ koy faral di dacc suñu mbiru aduna yi naturellement tous les jours dem xey liggey ji ba ngone nga doga dik xam nga ni choono ngi ci niki non par exemple doone par exemple woy juk fajar dafa metti motax duma meuna juk julli ji dañ ma koy waccel dedet duñ la ko waccel parce que tay bo amone rendez-vous dem médecin bi ci médecin bi ñu ne la fajar la wala nga am liggey yu 4h du matin da ngay dem liggey ji no meuna def ya xam mais di nga dem parce que choono yoy dang koy def naturellement ci lenen motax naturellement nak mu nek lu naturel lo xamne kenn du ne la ho affaire bi graw na nangam han niki nonu lu yoy choono du tax kenn di bayyi julli du tax kenn di bayyi wor manam du tax kenn di dajale julli du tax kenn di bayyi wor du tax kenn bayyi werde alors que boudé choono bu metti bi moy fièvre bi mom mën na tax nga dajale julli mën na tax nga bayyi koor mën na tax nga bayyi werde mais nak dañ la ko tanlo neena manam bu fekente ne man nga tudd sax diko def defal parce que de toute façon ngeenel la lolo tax amna genn goor bako wajane ben way ne ko yeen tariqa bi deg ni seen tariqa bi deg na kuko bayyi da ngay torox da ngay alko muneko waw muneko waw du suma nexe ma bayiko lutax mom momay tek muneko du astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah du lol lañuy def muneko waw du lu bax la yoy muneko waw bo deme ba balu bax nak alkane fofu la tambale nit ki nga xamantene daan def lu bax ba demutuko loloy jëmi alkane bi motax tamit malgré que da nga febar nga jema def dara lol bax na comme li yenen tib sallallahu waxon yaa sharab dalanha nenako sawabuki ala qadari nasabiki wala ala hasabi nasabiki manam sak yol sak fay ajuriki wala ajuriki wala sawabuki xamatu banda aw xama xala sallallahu alaihi wasallam muneko sak fay en tout cas guñlay fay yol guñlay yolé mi ngi proportionnel ak choono gi ngay daj lolou motax ki nga xamantene day japp motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ne bim nan hal la adullukum ala ma yamhu Allah bil khataaya wa yarfa'u bihi daraja kathratu mun isbaghul wudu' 'inda al makarih wa kathratu al khata' ila al masajid wa intizaru salati ba'da salat fadhalikum ar-ribat comme ni mu nek ci sahih al bukhari sahih muslim ak sunan al tirmidhi muwatta ak yenen tere rahmatullahi ala musannifihim mune xana duma len tektal lo xamne yalla daf ci effacer bakar yekiti ci daraje yi mune di japp xolal isbaghul wudu di matal njapp manam di def ñet mune ndox mi dafa sedd wala ki ci jamono ji mu metti jamono ji bu choono gis ne andal makari yoy day effacer ay bakar day yekiti ay daraje kasratul khuta bi bari jigo dem ci jakkay parce que beuri djego bobu lu djego ji gëna beuri tiyaba yi gëna beuri wartu zar sar ba sar xaar julli ginnaw julli mu ne fa zalikum ribat lolou nak moy xare deug mu ngok xare jihad pure ngok fa zalikum ribat fa zalikum ribat deng kon mu ne nak kon kok cheikhul tidiane radiyallahu anhu moko wax mom mi nga xamanteni mbirum dafa sel motax mu ne len tamhid ndax ñu joge ci mahd manam moy lo xamanteni dafa pure moy lu pure voilà borom wala pureté bi wa motax bi mu ginnaw ba mu tuddé fébar ak mbeureuk nga xamanteni ay ki wu yaram mo manam sobek yaram la mu tuddu selatek cheikhou tidiane radhiyallahu anhu djundiala fa né ci kar bi nga wara ci kar werde bi ngay werde koku ak cielte rek la lay yok wa radhiyallahu anhu mu djundiala ko fofu muna wala yunafi dhaaka nadbu dhikri ala al marid inda ahli dhikri gis nga wala yunafi du dakonte ak zakan lolou ñu tuddu ni dañ la ko tanlo dakonte wul nadbu dhikri sopu giñu sopu ngay sikar sopu giñu sopu sikar ala al marid ci aji febar gi ñan ñoko sopu inda ahli dhikri faf borom xam xam ya gis nga manam tanlo giñ la tanlo da konté wul ak lan ak le fait que nga sikar nak mo gën manam nit ki dafa fébar wala mu gis mbeur kon budé jigen ñu né ko tanlo nañ la bu la nexé nga baña sikar nga baña wér bu la nexé do wér ndax ngant la bu la mëna téré wér du farata mu né waye nak nga sikar lan la dañ ko la dañ ko sop kon fi nga sikar dañ ko la sop motax mo ne la da konté wul nga wér dañ ko sop wala sikar bu meuna don rek dañ ko sop mo ne nak koku ñu koy ci borom xam xam ya zikr fi moy comme fi alquran fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna laaj leen borom xam xam yi su fekke xamul leen le zikr lolay tek fo manam mbir mu ne ñako xam motax amna ben way ndeysan néna dafa ñew ni day laccé dañ yeen wa chrétien la yeen ne ngeen alcorane di lepp ci ne mu ne ko waaw mu daali toggu app ci toggam bu neex kay am solo daali sama toggu bi la bëgg ngeen wax ma fan la ñew ci alcorane boro xox xam ne ko waaw yalla neena wasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna laaj len borom xoxo bi manam bir mu ne ñako xam laaj len ko bu fekenteene xamoo len legi nak damay laaj ci nga xamantene mom mom moy chef cuisinier bi mu wax ma nan lañuy toggé li recette bi wa alcorane wax na ko jeex na wa loolu tax masala bi lu am solo la motax kon ci kat bi ben sens la buma faté won tudale ci biñuy tuddu ci biñuy tuddu batu sikari ci alcorane mune legui nak paré na ci masala bi paré motax xolal subhanallah analogie bi ci am batay parce que loolu bëgg nañ mu nekkale manam manam yoon biñuy jaarale ci inshallah buñu jang téré bi moy di xol atté yi ci am ñuy def analogie ak ak sharia bi xolal xam nga ki wor ki nga xamné té né dafa fébar wala mu tukki may nañ ko mu baña wor mais pourtant yalla néna wa anta sawmu khairun lakum pourtant di ngeen wor mo gën ci yeen fi tamit ñu né la may nañ nga baña sikar ndax na nga fébar na dañuy gis mbeur waaye nak day nga sikar mo gën ci yow deng mun wa mun alfaadhu istighfarun tahleelu thumma as-salaatu mi'atan khaleelu alfaadhu ay kaddom baat yi nga xamantene mom lañuy werde waxon nañ la ne la ñett témèr la han waxon na la mun la istighfarun moy istighfar sakko jéggelu yalla subhanahu wa ta'ala ak at-tahleel moy di wax la ilaha illa allah summa ginnaw ga as-salatu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi atan timir khaleel yow sama xarit xam nga fi so setlo li lañuy wax taqdim wa ta'khir